dary trafią do najbardziej potrzebujących. Środki można przekazywać na konto Fundacji TVP, a dary zostawiać w ośrodkach regionalnych oraz siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Jesteśmy razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Głuchołazach i Bodzanowie pełnomocnik rządu od odbudowy po powodzi spotkał się z władzami i mieszkańcami. Pieniądze na transformację Śląska mogą być wykorzystane na walkę ze skutkami podtopień i to także poza tym województwem. Takie zapisy proponowane są w nowych przepisach. Hezbollah był znakomicie rozpracowany wywiadowczo. Ekspert zwraca na to uwagę po udanym izraelskim ataku na lidera tej organizacji. Pełnomocnik rządu do odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński spotkał się w Głuchołazach z przedstawicielami lokalnych władz, strażakami, wojskiem, policją oraz wolontariuszami. Dzisiaj zaraz po posiedzeniu rządu przyjechałem tutaj, żeby zobaczyć to, co będzie przedmiotem mojej pracy w najbliższych tygodniach i miesiącach. Marcin Kierwiński niedawno został powołany przez premiera do koordynowania pomocy w odbudowie. Dzisiaj oglądał m.in. nowo powstającą przeprawę na rzece Biała Głuchołaska. Burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz apelował jednak o przeprojektowanie przeprawy. Na most łukowy, bez takich filarów w korycie rzeki, bo taki most był prezentowany na konsultacjach społecznych. Później była wybrana inna koncepcja i na takich dwóch filarach, jak widać tutaj niedokończonych, zatrzymywały się wszystkie drzewa, które woda za sobą niosła i z tego powodu parcie na most było takie inne i sytuacja jest. Mieszkańcy Głuchołaz na pewno będą się czuli bezpiecznie, jeśli tutaj powstanie most łukowy. Minister odpowiedział, że będzie na ten temat dyskusja. Później odwiedził też miejscowość Bodzanów. Pieniądze z Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego będą mogły być przeznaczone na usuwanie skutków powodzi nie tylko w województwie śląskim. Zapis o tym znalazł się w projekcie nowelizacji przepisów. Zbigniew Przybyłka z Klubu Jagiellońskiego zauważa, że w stolicy Górnego Śląska na lata 2024-32 przewidziano 800 milionów złotych. Te pieniądze miały być jednak przeznaczone na walkę z ewentualnym bezrobociem po zamknięciu kopalń. W projekcie ustawy przeciwpowodziowej jest wprowadzana możliwość, żeby te środki mogły być wykorzystywane na inne cele i poza województwem śląskim. Nie wiemy na ten moment przez tych 800 milionów, ile zostanie wydrenowane poza województwo śląskie. To też jest pytanie rzeczywiście o tą solidarność i czy nie też koszty ta solidarność. Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego powstał w 2023 roku, aby wspierać przebudowę górniczego regionu. Udany zamach Izraela na przywódcę Hezbollahu Hassana Nasrallaha dowodzi, że organizacja była doskonale rozpracowana, ocenia ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Mariusz Borkowski. Wczoraj siły powietrzne Izraela uderzyły na siedzibę libańskiej organizacji. W kwaterze zlokalizowanej pod budynkiem mieszkalnym mieli przybywać przywódca grupy oraz inni dowódcy. Mariusz Borkowski tłumaczył, że teraz Hezbollah, aby mógł funkcjonować, będzie musiał wyeliminować izraelskich szpiegów. Problem polega na penetracji wywiadowczej Izraela, nie tylko cybernetycznej, ale również tak zwanej osobowej, czyli agenci ich, którzy pozwolili dotrzeć do wszystkich kryjówek zamordowanych tych działaczy, do samego Nasrallaha. To było bardzo trudno, bo on się ukrywał. W związku z tym pierwsza rzecz to jest wyeliminowanie tych agentów, o ile to będzie możliwe, i odtworzenie całej sieci. Nasrallah został przywódcą Hezbollahu w 1992 roku. Przejął kierownictwo w organizacji po tym, jak jej poprzedni lider również został zabity w izraelskim ataku. Kończy się 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Właśnie teraz w Teatrze Muzycznym powinna rozpoczynać się uroczystość wręczenia tegorocznych nagród. Zapytaliśmy widzów, co sądzą o polskim kinie. Polskie kino obyczajowe jest po prostu kiepskie. Koniec dyskusji. Najraczej rzadko wygląda w polskim filmie. Są taką wykreślanką. Reklama produktów musi być. Tomasz Karolak musi być. Bardzo kiepski romans musi być. No i uważam, że polskie kino już nie odbiega niczym od zachodniego, bo naprawdę wszystkie te nowe seriale są na bardzo wysokim poziomie i gra aktorska, i scenografie. Co sądzicie o polskim kinie? Moje milczenie jest odpowiedzią. Jak będzie w tym roku o nagrodzonych filmach, będziemy mówić w serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od raportu z lig krajowych. Kopią w Lublinie. Motor w meczu zgody podejmuje Śląsk-Wrocław, ale to Śląsk prowadzi. 75. minuta jest 1-0 po trafieniu Świerczoka. Wcześniej Raków Częstochowa pokonał Puszczę Niepołomice 2-0. Podsumowanie obrońcy Rakowa Ariela Mosura. To nie są proste mecze z Puszczą. Żaden mecz w Ekstraklasie nie jest prosty. Szczególnie cieszy to, że po tym meczu z Miedzią odbiliśmy się i zdobyliśmy 3 punkty. To nas nie zadowala. My chcemy iść po kolejne zwycięstwa i mieć ich jak najwięcej na swoim koncie. Na pewno rywale nie mieli jakichś dogodnych sytuacji, więc dobrze pracowaliśmy jako zespół w kompakcie i to nie tylko obrona, ale też napastnicy, pomocnicy, bramkarz, wszyscy jako jedność pracowaliśmy w defensywie i nie pozwalaliśmy tworzyć w Puszczy zagrożenia z akcji czy też ze stałych fragmentów gry. O 20.15 klasyk. Legia Warszawa, Górnik Zabrze. Grają też siatkarze. W tej chwili GKS Katowice przegrywa z Jastrzębskim Węglem 1-2. Czekamy na rozpoczęcie seta numer 4. Wcześniej Resowia przegrała z Wartą Zawiercie 2-3. O 20.30 Kuprum Stilon Gorzów zagra ze Ślepskiem Malow Suwałki. Upań Sokół Mogilno przegrał gładko z BKS-em Bielsko-Biała 0-3. W Radomiu trwa turniej półfinałowy o Super Puchar Polski Koszykarzy. King Szczecin zagra w finale po zwycięstwie nad Treflem Sopot 83-76. Od pół godziny Legia Warszawa gra ze Śląskiem Wrocław 28-29 w połowie drugiej kwarty. Finał jutro. Rozczarowujący występ reprezentantek Polski w Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym. Najlepsza z Polek, Katarzyna Niewiadoma, finiszowała na 15. miejscu. Tłumaczy się selekcjonerka kadry Małgorzata Jasińska. Nastąpiło wyziębienie organizmu. Przede wszystkim u Kasi. W większości zawodniczek wyziębienie, a u Kasi, no widziałam ją nawet pół godziny po mecie, więc była przemarznięta i myślę, że to przede wszystkim spowodowało. Na pewno miała nogi na coś więcej, głowę również. Brakło odpowiedniego stroju, który by na pewno w tych warunkach akurat... Była to diametralna zmiana pogody, 7 stopni. Były zaopatrzone bardziej w wiatrówki niż w deszczówki, więc na pewno... To jeden punkt, który na pewno wezmę za to odpowiedzialność. To były naprawdę ekstremalne warunki. Ze swojego doświadczenia nigdy nie jechałam w takiej pogodzie, nawet w wiosennych klasikach. Po złoto po raz drugi z rzędu sięgnęła Belgijka Lotte Kopecky, srebro dla Amerykanki Claude Aigert, po brąz z kolei sięgnęła Włoszka Elisa Longoborghini. Jutro wyścig elity mężczyzn, niestety bez lidera reprezentacji Polski, Rafała Majki. Na termometrach przeważnie od 12 do 13 stopni. Będzie zachmurzenie duże tej nocy. Możliwe są przejaśnienia, miejscami przelotne opady deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem. W nocy temperatura minimalna od 4 do 8 stopni, cieplej na wybrzeżu i miejscami na południowym wschodzie około 11. Zapraszamy do reklamy. Gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Marian? No? A czemu sobie robisz zdjęcie z kodem rabatowym Media Expert? Barbara, bo z kodem rabatowym zawsze się korzystnie wychodzi. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek. Nie wytrzymam, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na ml. Olejek goździkowy, płyny stomatologiczne. Wskazania, produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Kochanie, co powiesz na zdrabki? Na zdrabki to ja złego słowa nie powiem. Ale... Poznaliśmy się kupując zdrabki, tak? Oświadczyłem ci się w trakcie drapania. Dzięki zdrabkom ciągle wygrywamy. To jak ja mógłbym... Ale ja tylko kupiłam nowe zdrabki. Zdrabki mają 25 lat. W tym czasie na wygrane wypłaciliśmy ponad 10 miliardów złotych. Drapcie dalej i wygrywajcie. Kupujcie w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy jeszcze raz we wrześniu tego roku. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Kończymy wrzesień, zaczyna się jesień. To miała być noc miłości, a stała się nocą... Posłuchajmy najpierw razem, a później spotkamy się z reżyserem słuchowiska, którym jest... Waldemar Modestowicz. Miło mi. Zaczynamy, zapraszamy. Teatr Polskiego Radia. Jarosław Jakubowski. Noc przesilenia. Dole. Ledwie słychać szum. I może świateł. A każde światło to ludzie tacy jak my. Nie ma takich jak my, jesteśmy jedyni. I nigdy się nie powtórzymy. Moglibyśmy tyle nie gadać. Dlaczego? Uważasz, że za dużo rozmawiamy? Tak. Wręcz przeciwnie, uważam, że rozmawiamy za mało, ale... Ale teraz powinniśmy się kochać. Naprawdę tego chcesz? Tak. A ty? Nie wiem. Dobrze mi się z tobą rozmawia. Mnie też nie najgorzej z tobą. A więc rozmawiajmy. Ale moglibyśmy najpierw... A potem... Potem możemy już nie mieć tematu do rozmowy. Dlaczego? Ty mi powiedz, dlaczego zasypiasz zamiast rozmawiać. Zawsze tak jest. Po... Wolisz, kiedy jest przed? Przed chyba jest zawsze lepsze niż po. Po jest smutne. Ale przed pełne nadziei. A w trakcie? No w trakcie. Jest po prostu w trakcie. Dzieje się i tyle. Lepsze jest przed. Może masz rację. Przed jest najlepsze. Przed jest jak przedsionek. Czegoś. Sezamu. Albo wieczności. Właściwie dobrze jest tak, jak jest. W trakcie, przed. Lubię leżeć z tobą teraz. I czuć twój oddech. I słyszeć twój głos. Jak te światełka za oknem tak... Filują. Co? Filują. Filuternie. Masz na myśli, że nas podglądają? Nie, za bardzo są zajęte swoim filowaniem. Wszystko na świecie sobą zajęte. Nie zwraca na nas najmniejszej uwagi. Niech tak zostanie. Nie jesteś głodna? Nie. A ty? Mamy szampana i kawę. Myślałeś o tym? No, chciałem, żeby tak było. Tak jak teraz. Właściwie nie lubię szampana i nie przepadam za kawiorem. Ja też, ale wydawało mi się, że tak trzeba. Oczywiście, że tak trzeba. To się zgadza. Jak kawior z szampanem. Jak noc ze światłami. Jak ty i ja. Więc może jednak... Chcesz spróbować? Chcę. Powiedziałaś to, jakbyś mówiła: chcę spróbować wszystkiego. Dobra jest ta noc. Wypijmy za tę noc. Wypijmy za nas. Nawet. Nie najgorsze. Wszystko jest jak trzeba. Tylko nie mów idealnie, bo zapeszysz. Dlaczego? Jest idealnie. Teraz już na pewno nie będzie idealnie. Jesteś przesądna? Tak, bardzo. Lubię przesądy i stereotypy. Ta noc jest poniekąd stereotypowa. Stereotypowa para w stereotypowym hotelu w wielkim stereotypowym mieście. A przesądy? Masz jakieś ulubione? Najlepsze są te, które się nie sprawdzają. Jakieś się w ogóle sprawdzają? Prawie wszystkie. Właśnie dlatego są przesądami. A nasza idealna noc? Lepiej w ogóle nie nazywać. Wystarczy wiedzieć i czuć. Co teraz czujesz? Spokój. Bezpieczeństwo. Błogość. A ty? Chyba nie umiem nazywać uczuć. Spróbuj. Jest mi dobrze z tobą tu. Co to znaczy dobrze? Mamy przed sobą całą noc. Tylko dla nas. To jest fajne, dobre. Trochę się boję. Czego się boisz? W sumie nie wiem. Często czegoś nie wiesz. Po prostu się boję, że coś się stanie. Co? Coś złego. No ale co konkretnie? Nie wiem. Spokojnie. Jestem spokojny. Wcale nie jesteś. Zadajesz za dużo pytań, głowa mi pęka. Zapytałam tylko, czego się boisz. Że cię stracę. Że stracimy siebie, że stanie się coś, co nas rozdzieli i będziemy się szukać w ciemności po omacku i... nigdy siebie nie znajdziemy. Dlaczego tak miałoby się stać? To może się stać bez powodu. Albo z tak śmiesznego powodu, że nigdy byśmy na to nie wpadli. Tutaj nic nam nie grozi. Tak. Te światła w dole wyglądają bardzo niewinnie, a my jesteśmy na szczycie wieży. A widzisz, nie ma się czego bać. Kiedy nie ma się czego bać, no właśnie wtedy boję się najbardziej. Widocznie też jestem przesądny. Boisz się, że cię zostawię. Dlaczego miałbyś mnie zostawić? Niedorzeczne. Niedorzeczne jest najbardziej straszne. Ale ty mnie nie zostawisz. Masz rację. Za dużo pytań. To nie było pytanie. Jesteśmy z sobą długo. Wcale nie tak długo. Jesteśmy z sobą. Nie dzieje się nic złego. Nie wytrzymałeś. A taka była dobra ta cisza. A musiałem to nazwać. To aż tak konieczne? Podobno to, czego nie nazwiesz, nie istnieje. Jeszcze jeden przesąd. Do pewnego momentu stworzenie istniało. Sobie, bez nazw. Ale istniało. Nie wiem, nie pamiętam. Istniało. Dopiero potem przyszedł człowiek, ponazywał i uznał, że je odkrył. Bo odkrył. Wcześniej wszystko było zakryte. Nie przed słońcem, księżycem, gwiazdami. Bogiem. Myślisz, że zniknie, kiedy nie wypowiesz jego imienia? Ukryty, choć nic się przed nim nie ukryje. To straszne, nie? Nie dla tych, którzy nie mają nic do ukrycia. Każdy ma coś takiego, co wolałby zachować tylko dla siebie. A co ty masz? Nas. Chciałbym, żeby Bóg przymknął na nas oko. Chciałbym nas ukryć tak, że nie znalazłaby nas nawet śmierć. A gdybyśmy byli wtedy razem... też byś się bał? Chyba nie myślałbym o strachu, tylko do końca walczył o ciebie. Jak rycerz? Jestem twoim rycerzem. A ty panią mojego serca. Nie mam żadnego królestwa. Ja też nie mam zbroi, ani miecza, ani tarczy. Mamy tylko siebie. Boję się, że za słabo cię kocham. Przyzwyczaiłam się do tego, że jesteś. Wszystko wydaje się takie zwyczajne i naturalne, jakby nigdy nie było inaczej, jakby miało być tak zawsze. Kiedy byłam mała, lubiłam sobie wyobrażać różne miejsca za 100 lat. Jak będzie wyglądał mój dom, ulica, ogród, drzewo, rzeka, most. Szybko zdałam sobie sprawę, że wyobrażam sobie świat beze mnie i bez ludzi, których kocham. A ja, kiedy byłem mały, wyobrażałem sobie, jak umrę. Straszne. Wcale nie. Po prostu myślałem o swojej śmierci. Czy nadejdzie wcześniej, czy późno, czy będzie gwałtowna i nagła, czy spokojna i spodziewana. Dlaczego o tym myślałeś? Nie wiem. Ale lubiłem też nie włączać światła na schodach. Iść po omacku i szeroko otwartymi oczami patrzeć w ciemność. Nie bałeś się? Bardzo się bałem. Ale jakby ci to powiedzieć, oddawałem się tej ciemności, a ona w zamian otulała mnie. A teraz też o tym myślisz? Teraz już nie. Wiem, że będziemy prochem, niczym więcej. Kiedyś będziemy musieli stąd wyjechać. Szybciej niż nam się wydaje. Ktoś inny będzie patrzył z tego okna na te światła. To miasto będzie bez nas trochę bardziej martwe. Nie myśl o tym. Nie powinniśmy się nigdy spotkać. Mogliśmy się nigdy nie spotkać. Ktoś inny nauczyłby nas utraty. Więc wszystko jest kwestią przypadku? Ktoś inny rzuca nami jak kostkami do gry. Rzeczy po prostu się dzieją. Któregoś dnia cię zobaczyłem. Nie wiem, być może widywałem cię wcześniej, ale tego dnia zobaczyłem cię po raz pierwszy. Pamiętam. Długo wydawało mi się, że mnie nie widzisz. Udawałam. Czekałam. Nie wyglądałaś, jakbyś na coś czekała. Bo często zapominałam, że czekam. Rzeczy po prostu się dzieją. Muszę ci się do czegoś przyznać. Na pewno musisz? No dobrze, mów. Tamtego dnia, kiedy cię zaczepiłem, z czego wyniknęła cała reszta, łącznie z dzisiejszą nocą... Niewiele z tamtego dnia pamiętam. Właściwie nie miałem ochoty cię zaczepiać. To dlaczego zaczepiłeś? Byłem po prostu ciekaw, co się stanie. Byłeś dość uparty w przekonywaniu, żebym się z tobą umówiła. Skoro już zacząłem, głupio było się wycofać. Oczywiście podobałaś mi się i to ułatwiało sprawę, ale nie było powodem mojego uporu. Rodzice zmuszali cię, żeby zjadać wszystko z talerza. Czasem oszukiwałem, ale nie lubiłem ich zawodzić. Dobry chłopiec. Musiałeś w to brnąć, bo nie mogłeś już się przyznać, że oszukujesz. To byłoby głupie. Poza tym, jak już powiedziałem, podobałaś mi się. Nawet bardzo. Prawdę mówiąc, byłaś najpiękniejszą dziewczyną, jaką w życiu widziałem. Dopiero później cię pokochałem. Kiedy dokładnie? Nie gniewasz się na mnie, że ci to mówię? Pogniewam się, jeśli nie dokończysz opowieści. Więc kiedy to było? No to nie był jakiś konkretny moment. Jasne, to był proces. To zawsze jest proces. Rzeczy po prostu się dzieją. Nie uważasz, że to idiotyczne pakować się w znajomość z dziewczyną tylko z ciekawości? Co będzie dalej? Tak, to idiotyczne i nieodpowiedzialne. Prawdę mówiąc, ja też w to wdepnęłam, bo chciałam, żeby coś się zmieniło. Powód dobry jak każdy inny. Oczywiście, gdybyś mi się nie podobał, nic by z tego nie wyszło, ale ja naprawdę wtedy chciałam, żeby wreszcie coś się stało, nieważne co. Coś jak kamień wrzucony do wody. Mętnej wody. Czuję, że niepotrzebnie to zacząłem. Nie, dlaczego? To mnie ożywiło. Masz jeszcze tego szampana? Chyba stałam się fanką kawioru. Chcesz wiedzieć, co było dalej? Mniej więcej wiadomo. To uzgodnijmy pewne fakty. Uzgodnijmy? No dobrze. Pewne jest, że zaczęliśmy się spotykać. No a potem już byliśmy razem. Jakbyśmy byli razem od zawsze. To było proste. To jest proste. Zaczęłam się z tobą spotykać, żeby zrobić na złość komuś, z kim wtedy byłam. Powód dobry jak każdy inny. Powtarzasz się. Wiem. Poszłaś ze mną do łóżka już na drugiej randce. Mimo, że byłaś dziewicą. Może właśnie dlatego, że wciąż byłam dziewicą. I chciałaś przestać nią być właśnie ze mną. To ty mnie zaczepiłeś. No, to wszystko wyjaśnię. Tak, wszystko jasne, wszystko odkryte, żadnych tajemnic. Chcesz spać? Noc jeszcze nie tak późna. Chcesz się kochać? Najpierw porozmawiajmy. Myślałam, że chcesz. Chcę cię lepiej poznać. Nie wygłupiaj się, nie mamy już nic do poznawania. Miasto wygląda jak ogromny cmentarz. Nigdy nie zasypia. Jeśli chcesz mi coś powiedzieć, zrób to teraz. Chcę ci powiedzieć, że czasem z błahych powodów powstaje coś ważnego. I że nie musisz się bać. Z błahych powodów biorą się błahe rzeczy. Sam mówiłeś... Może chciałem cię sprowokować. Nie można przeżyć życia, nie mając żadnego ważnego powodu. No właśnie. Nareszcie mówisz, jak człowiek uczciwy i szczery. Czego ty ode mnie oczekujesz? Prawdy. Upiłeś się. Zaczerpnij trochę powietrza, dobrze ci zrobi. Nie martw się tak o mnie. Jaką prawdę masz na myśli? Twoją. Marzy ci się jakiś trup w szafie? Przestań. Nigdy mnie nie poznasz. Otwórz drzwi. Proszę, zacznijmy od początku. Od momentu, kiedy zacząłeś sugerować coś brzydkiego. Nie, wcześniej, kiedy się spotkaliśmy. To nie prowadzi do niczego. A jednak rozmawiajmy. Napij się jeszcze szampana. Nie chcę szampana. Prawdę mówiąc, ja też mam dość szampana. Wolę whisky. Dlaczego zamknąłeś drzwi? Mogę otworzyć, żaden problem. Ale najpierw mi wyjaśnij, skąd pomysł, żeby robić na złość tamtemu komuś. Znasz tę historyjkę? Chcę usłyszeć ją jeszcze raz. Po co? Mów. Ale otworzysz drzwi, dobrze? Mów. Nie wiedziałam, jak wyplątać się z tamtego związku. Spotkałam ciebie, pomyślałam, że to dobra okazja. Kiedy już zaczęliśmy się spotykać, ty i ja, wystarczyło kilka tygodni, żeby zrozumiał, że to koniec. Kilka tygodni to długo. My też nie byliśmy pewni, czy to wypali. Niczego nie byliśmy pewni. Ale w końcu się upewniliśmy, a on sobie zniknął. Tak. Czy możesz już otworzyć? Co się działo w ciągu tych kilku tygodni? Spotykaliśmy się. Tak, wiem. Pożegnanie z dziewictwem. A on? Z nim też się spotykałaś? Właściwie nie. Odniósł mi tylko rzeczy. Rzeczy? Rzeczy, które się gromadzą, kiedy z kimś się jest. I których trzeba się pozbyć, kiedy się już z kimś nie jest. Wiesz, co zrobiłem, kiedy postawiłem na ciebie? Postawiłeś na mnie? Spaliłem za sobą wszystkie mosty. Spaliłem wszystko, co było, dosłownie. Zwęgliło się na popiół. Popiół rozsypałem, ziemię przekopałem i wywiozłem. Nic nie zostało. A ty? Co zrobiłaś z waszymi rzeczami? To przesłuchanie? Nie, jeśli chcesz, możesz iść. Proszę, klucz. Głupie. Owszem, niegodne nas. A najśmieszniejsze, że dopiero dziś sobie to uświadomiłem. Co konkretnie sobie uświadomiłeś? Twoje podwójne życie, ale to w sumie nieważne. Jestem z tobą i tylko z tobą. Chcesz dowodów? Są w tej kopercie. Od razu położyłem ją na stoliku, ale nawet nie zauważyłaś. Jest też wersja elektroniczna, gdybyś wolała. Obie są twoje. Dlaczego to zrobiłeś? Na początku po to, żeby udowodnić ci zdrady, ale ostatecznie zdradzają się wszyscy ze wszystkimi. Nie mów tak. Są ludzie, którzy się nie zdradzają. Sporo kosztowało mnie zlecenie tej roboty. A kiedy była już gotowa, stwierdziłem, że nie czuję nic. Niepotrzebnie się w tym babrałeś. To przeszłość. Coś, czego nie ma. To było po prostu otrzeźwienie. Twoje podwójne życie versus moje skoki w bok. Skoki w bok, dobre. Oboje szliśmy do przodu i oboje udawaliśmy, że o niczym nie wiemy. Oto jak wyglądamy. Właśnie po to mnie tu ściągnąłeś. Żeby odegrać tę żenującą psychodramę. Życie składa się z nieuświadomionych oczywistości. Jestem zmęczona. Mamy duże łóżko. Mieliśmy w nim spędzić noc miłosną. Długa jest noc. Czujesz się lepiej, kiedy to już sobie powiedzieliśmy. A co sobie powiedzieliśmy? Że powinniśmy zdecydować, co dalej. Powiem ci, co będzie dalej. Będzie tak samo. Dalej będziemy się okłamywać, zasypiać i budzić się w jakichś łóżkach i patrzeć na to nigdy nie zasypiające miasto. Myślałam, że chciałeś, żeby to była nasza noc przesilenia. Nie wiem, czego chciałem. Może zwyczajnie posprzątać między nami? Odpowiedz mi na najprostsze pytanie. Dlaczego to zrobiłaś? Najprostsza odpowiedź. Bo tak chciałam. Więc to nie miało nic wspólnego ze mną. Tak samo z tobą, jak z ogólnym kryzysem instytucji małżeństwa i upadkiem moralności. Jeśli rzeczywiście nic się przed nim nie ukryje, to musi być mu za nas wstyd. A ty, o Bogu. Wyspowiadałam się z tego, jeśli o to chodzi. Nie jeden raz. Ja też się wyspowiadałam. I tylko za pierwszym razem było ciężko. To, co robimy, jest strasznie smutne. Jeśli o mnie chodzi, to dorosłem, żeby cieszyć się tym, co mam. Ze mną jest podobnie. Chyba nie chcę już tak zwanego czegoś więcej. Czyli mówimy o przeszłości. Jeśli cię ona interesuje. Średnio. Właściwie wcale. Chciałeś po prostu, żebym wiedziała, że wiesz. Chciałem, żeby odtąd nie było już niczego, co przed sobą ukrywamy. Nie mogę ci tego obiecać. Ja też nie mogę ci tego obiecać. Ale będziemy się starać? Tak. Będziemy nad tym pracować. Czy to, że byliśmy sobie niewierni, może umocnić nasze małżeństwo? O tym samym pomyślałem, ale to chyba niedorzeczne. Dlaczego? Bo zobaczyliśmy, że tak można i że można po tym żyć dalej. Może zdrada małżeńska nie jest czymś nadzwyczajnym. Dla ludzi, którzy swoje małżeństwo traktują poważnie, owszem, jest. Myślałam, że po prostu będziemy spędzać z sobą ciekawie czas. Ja myślałem, że będziemy się razem starzeć. Zdradziłeś mnie dlatego, że ja cię zdradziłam? Tak. Nie, nie wiem. Bardzo konkretna odpowiedź. Najbliższa prawdzie. Było ci dobrze? Nie chcę o tym mówić. Chcesz wiedzieć, czy było mi dobrze? Nie. Jaki on był? To było dawno. Nie pamiętasz? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Jaki był, kiedy się kochaliście? Proszę, przestań. Dlaczego nie chcesz nic wiedzieć o moich zdaniach? Po prostu nie chcę. Dlaczego z nim zerwałaś? Bo wybrałam ciebie. Dlaczego? Dosyć. Kocham cię. Ja ciebie też kocham. Kiedy się dowiedziałem o was, nie mogłem spać i jeść. Dlaczego mi powiedziałeś o swoich zdradach? Myślałem, że to będzie oczyszczenie. Chciałeś, żeby mnie zabolało. Lepiej, gdybyśmy nie wiedzieli. Jeśli nie wiedzieć, znaczy nie cierpieć, albo cierpieć mniej, to chciałem tak. Odejść od ciebie. Dlatego to wszystko zbierałem. Ja też chciałam odejść. Do niego? Tak. Ale nie odeszłaś. Nie odeszłam. Ja zobacz. Myślałam, że w hotelach nie ma już Biblii. To hotel starej daty. Zagramy? W co? Wybieranie cytatów na chybił trafił. Dlaczego na chybił trafił? Na tym polega gra, no spróbuj. Najpierw ty. Dobrze. Czytaj. To niemożliwe. Co? Kiedyś trafiłem już dokładnie na ten sam fragment. A czytaj. Ty przeczytaj. To? Tak, to. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Oszukujesz. Celowo wybrałeś ten fragment. Nie mam takich możliwości ani zdolności. Na tym polega gra. Twoja kolej. Czytaj, żeby było sprawiedliwie. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemniczego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane. A coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. To jakaś sztuczka. Przygotowałeś to wcześniej? Dlaczego tak uważasz? Bo wszystko pasuje. To zawsze pasuje. Na tym polega gra. Ja już nie chcę grać. Ja też. Widzisz? Nie ma między nami żadnego konfliktu. Nie nadajemy się na bohaterów dramatu współczesnego. Noc już głęboka. A nasza łódź płynie ponad światłami miasta. Co nam zostaje, skoro nie chcemy grać? My sami. Nasze dzienne i nocne sprawy. I tak już do końca? A koniec nie istnieje, póki nie nadejdzie. Unikasz odpowiedzi. Chcesz, żebym powtórzyła przysięgę małżeńską? Składa się ją tylko raz. Kiedy przysięgaliśmy sobie wobec Boga, nie wiedzieliśmy, co robimy. Mów za siebie. Ja wiedziałam doskonale. A mimo to... A mimo to... Ciągle do tego wracamy. No ty wracasz. Bo to ważne. Nie, już nie, nie teraz. Nigdy cię nie zrozumiem. A jeszcze przed chwilą we wszystkim się zgadzaliśmy. Tylko w tym, że nie chcemy już więcej grać w nasze gry. A czego chcemy? Jeśli o mnie chodzi, bo chcę, żeby było zwyczajnie. Niech nawet będzie nudno, ale przewidywalnie. A ja tak nie chcę. Chcę, żebyśmy się nigdy nie nudzili. Żeby każdy dzień był ciekawy, nowy. Żebyśmy sobie ufali. A nie ufamy? Chyba już nie. A w takim razie to bez sensu. Nie, jeśli będziemy nad tym pracować. Proszę, nie mów do mnie takim językiem. Dobrze. A więc... Nie, jeśli nie będziemy siebie oszukiwać. A materiał dowodowy? Co masz zamiar zrobić z zawartością tej koperty? No nic, jest twoja. Nie chcę, nie potrzebuję. W takim razie oddajmy tę wiedzę nosy. To na pewno wszystko? Nie zostało mi już nic. Wierzę ci. Nie wierzysz. Ale i tak czuję się lepiej, kiedy nie ma dowodów. Chociaż sporo mnie kosztowało ich zdobycie. Ale w życiu zwykle postępujemy irracjonalnie. Za 100 lat nas nie będzie. Jesteś miękka w dotyku. Artykułujesz. Widzę, jak pulsuje ci szyja. Mógłbym zamieszkać w tym miejscu twojej szyi. Poniżej ucha. Będziemy musieli wszystko zacząć od początku. Nie jesteś mną znudzony? Czasami. A ty tu? Czasami. Powinniśmy... Co? Wyjechać. Wyjechaliśmy. Napić się jeszcze szampana? Nie lubię szampana. Powinniśmy przestać tyle gadać, nazywać, starać się wszystko zrozumieć. Tylko dać się ponieść, kochać się. Jak przystało na kochające się w granicach rozsądku małżeństwo. Kręcimy się w kółko. Gdyby można było wyskoczyć z tych torów. No, już wyskoczyliśmy. To było jak część gry. Musi być coś więcej. Nigdy cię nie zrozumiałem. A jednak napiję się tego szampana. Kawioru? Chcę kawioru. Szampana. I chcę wszystkie światła tego miasta. Doskonale. Maestro, muzyka. Dobrze, że ta noc taka długa. Jesteś niemożliwa, wiesz? Wiem, wiem. Patrz, jak wielki księżyc. To neon. Albo reflektor przeciwlotniczy. Krew na jego tarczy? Nie, to ula nad miastem tak go zabarwiła. Piękne. Zobacz. Zobacz, my też się przemieniliśmy. Twoja krew pulsuje pod opuszkiem mojego palca. Noc się nie skończy, prawda? Powiedz. Powiedz, że ta noc się nie skończy. Dziećmi? Za 100 lat. A stało się już 100 lat, mój Boże. Jak to cicho? Jak to możliwe, że to się stało, a my wciąż? Nawet śmierć nas nie rozłączy. Słyszysz? Nie udało się jej. Czuję cię. Ja też cię czuję. Musimy wracać do domu. Tylko jak stąd wyjść? Wygląda to na jakiś labirynt. Ktoś z nami gra? Raczej rzuca nami jak pionkami. Nic nie zależy od nas? Nic. Nasza jest tylko ta ciasna przestrzeń między tobą a mną. Co się wydarzyło? Może kiedyś ktoś to opisze. My musimy wrócić do domu. Gdzie ciemno i głucho. Jak po apokalipsie. Jakiej apokalipsie? Tej, której nie zauważyliśmy, gdy byliśmy zajęci sobą. Niczemu nie jesteśmy winni. Tak, to oni. Zawsze oni. Lepiej poświeć, bo nic nie widzę. Komórka mi padła. Moja też. Nic nie ma. Tylko my. Musimy do dzieci. Musimy do domu. Nie chciałem, żeby to się tak skończyło. Nic się jeszcze nie skończyło. Czuję cię. Twoja dłoń, ramię, twarz, włosy, twoje usta. Żyjesz. Żyjemy. Przemienieni. Nie wiem nawet, czy to sen, koszmar, czy rzeczywistość. Kochaliśmy się. I nagle to się stało. Nie, to nie stało się nagle. To się dzieje od dawna. Te światła w dole, braliśmy je za dobrą monetę. Miasto, które nigdy nie zasypia i my w nim, zastanawiający się, jakby ożywić coś, co od dawna jest martwe. To wszystko już nieważne, śmieszne. To jest ważne. My jesteśmy ważni. Nasze dzieci są ważne. Chcieliśmy tylko trochę odpocząć od codzienności, a potem do niej wrócić, żeby znowu się męczyć i kombinować, jakby tu uciec. Wypadliśmy z torów. Powinieneś być zadowolony. Poruszaliśmy się po omacku. Dopiero teraz to widzę. Kiedy ciemności kryją ziemię. Musi być jakieś wyjście. Czasem patrzysz na mnie tak. Jak? Jakbyś się ze mną żegnał. Jakbyś starał się zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Tak jak teraz. Jesteś łagodna i potężna. Jestem tylko zmęczona. Jesteś cała po stronie życia. Jesteś życiem. A my? Czy my jeszcze jesteśmy? Było to słuchowisko Jarosława Jakubowskiego Noc przesilenia. Wystąpili Anna Grycewicz, Maciej Maciejewski. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Reżyseria dźwięku Maciej Kubera. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dziękujemy. Towarzyszy nam tego wieczoru, to państwo już wiedzą, Waldemar Modestowicz. Dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, że jestem w programie trzecim. To zawsze był mój ulubiony program. Pracowałeś tu kiedyś przy Myśliwieckiej, to mam na myśli. Pamiętam to dawne dzieje oczywiście, ale bardzo mi się podoba, że znowu jest to taki program nastawiony na inteligentnego, wrażliwego słuchacza. A tymczasem, no niestety jest już po równonocy jesiennej, choć słuchaliśmy o nocy przesilenia. Jarosław Jakubowski pisze oczywiście nie tylko sztuki, to jest człowiek pióra, autor między innymi słynnego Generała, finalista gdyńskiej nagrody dramaturgicznej właśnie za Generała. Powróćmy teraz do samego słuchowiska. To bardzo ciekawy tekst. Ja myślę sobie, że to jest przykład takiej elementarnej dramaturgii. To znaczy sytuacja jest właściwie prosta, wyjściowa. On i ona, którzy spotykają się, żeby coś celebrować, uczcić. I nagle okazuje się, że noc miłości staje się nocą odkupienia, a nawet więcej, dochodzi tam do zagłady świata. No, zagłada świata jest, myślę, za każdym razem, kiedy człowiek odchodzi, ale w sytuacji, kiedy umieramy razem z całym światem, znaczy mamy takie poczucie, że to nie tylko my odchodzimy, ale że wszystko się kończy definitywnie. No, taka sytuacja wymyślona przez autora jest sytuacją ekstremalną. I zmierzenie się z tym, no, jest naprawdę bardzo ciekawym wyzwaniem. Myślę, że dla aktorów, ale też no, dla realizatorów. Pamiętam, pomyślałem sobie, że bardzo chciałbym zaprosić do tego nagrania aktorów bardzo obiecujący dla mnie, no bo ja oczywiście mam swoją grupę aktorów, z którymi współpracuję. Ciągle jestem głodny nowych ludzi. Mój zawód jest trochę wampiryzmem. Znaczy ja po prostu się żywię ich emocjami. W związku z tym pomyślałem sobie, że chciałbym się spotkać z takimi ludźmi, z którymi nie pracowałem jeszcze przy tak dużym przedsięwzięciu. Na tej dwójce spoczywa cały ciężar tej opowieści i tak naprawdę jak oni się ze sobą dogadają, jak oni się potrafią odsłonić, ile mogą sobie przekazać, to zbuduje mi całą tę opowieść. Zaprosiłem Anię Grycewicz, no, aktorkę znaną, uznaną z Teatru Narodowego i też pomyślałem sobie, żeby poszukać innego, też nowego dla mnie aktora. Myślę o Maćku Maciejewskim, bardzo ciekawym głosie i pomyślałem sobie, że właśnie dwójka tych ludzi może się świetnie w tej opowieści odnaleźć. No i też tak się stało. Bardzo intensywnie pracowaliśmy. Te sceny były próbowane, ustawiane, układane, bo wbrew pozorom to nie jest tak, jak sobie pewnie większość ludzi wyobraża, że przychodzi dwoje aktorów do studia, siadają naprzeciwko siebie, mają oczywiście kartki z tekstem i coś czytają. To nie jest czytanie. My w teatrze radiowym nie czytamy, my gramy. I to czasami widać wtedy, kiedy ten teatr radiowy pokazujemy na scenie, tak jak to się zdarza czasami tu w studiu na przykład Agnieszki Osieckiej. Tam zrealizowałeś Szoszę Singera. Państwo rzeczywiście widzieli, że to jest pełnowymiarowa, jeżeli można użyć tego określenia, gra, ale ten jedyny szczegół odróżnia od teatru żywego planu. Kartki w dłoniach. To jest oczywiście ułatwienie, bo aktor nie musi uczyć się tekstu na pamięć, ale z drugiej strony też utrudnienie, bo jest trochę tą kartką obciążony. Nie może się jej pozbyć. No, a jednocześnie musi grać z partnerem, z rekwizytem czasami, więc to jest takie ograniczenie. Jarosław Jakubowski bardzo dobrze czuje teatr radiowy, bo teatr radiowy jest teatrem intymnym. Takiego bardzo bliskiego i jeszcze bliższego planu. I ja pamiętam, że mieliśmy wielką zagwozdkę z Maćkiem Kuberą, z dźwiękowcem. No jak zrobić ten koniec świata? I zresztą tak z nim rozmawiałem. Maćku, my musimy zrobić to tak, żeby to było tak, jak w jednym ze słynnych przebojów Beatlesów na koniec musi zagrać te 12 fortepianów. I oczywiście można je powielić, ale one muszą być naprawdę, muszą być żywe. I ten ostatni akord musi być po prostu rzeczywiście wielki, mocny, przerażający. Ludzie z wyobraźnią czasami wyobrażają sobie takie sytuacje końcowe, ekstremalne. Jak to by było, gdyby się stało? Teraz jak to zrobić, żeby to w dźwięku było porażające, przerażające, Ale też, żeby nie przesadzić. I żeby nie przesadzić, no właśnie, żeby uniknąć tautologii. To jest oczywiście cała zabawa. Myśmy tam użyli do tych, nie wiem, 10 sekund, nie wiem, 20 śladów z różnymi dźwiękami, przedziwnymi, czasami takimi zupełnie nie a propos. Jak pokazać tą ostateczną zagładę, kiedy coś po prostu się kończy, świat wybucha. Zajęło nam to trochę czasu, takie wymyślenie tej sceny. Oczywiście bez aktorów ona nie istnieje, więc tam musiała być też reakcja aktorów, którzy w jakiś cudowny sposób dalej istnieją. Pytanie jest, istnieją naprawdę? Czy to jest ich sen? Czy to jest rozmowa już duchów potem? Warto się mierzyć z takimi tekstami. Żałuję, że tak niewiele jest takich tekstów, które po prostu odbywają podróż w głąb ludzkiego umysłu, a nie zajmują się zewnętrznością. Wspominasz o końcu świata i o końcu życia tych ludzi. Ja to zupełnie inaczej przeczytałam. Może bardziej banalnie, ale że ten świat absolutnie nie zakończył się, że nie było żadnej katastrofy. Natomiast, że była to bardzo mocna metafora końca związku dwojga ludzi. Ten ich koniec staje się dla nich odpowiednikiem apokalipsy. I że ta apokalipsa dzieje się właśnie w ich głowach, w ich, no, jeszcze bardziej banalnie, sercach. A ten hotel ocalał i ten świat ocalał, tylko że ich już dwojga nie było. To świadczy o tym, że patrz, ty i ja, dwoje ludzi, którzy wysłuchali tej samej opowieści i każdy z nas udał się w zupełnie inną podróż. I twoja podróż jest inna. Nie twierdzę, że nie wiem, gorsza, lepsza, inna. Po prostu to jest najciekawsze w sztuce radiowej, w słuchowisku, że każdy z nas odbywa własną podróż w tej historii, w tej opowieści, którą wymyślił autor, zagrali aktorzy, a to, co się dzieje już potem w odbiorze, to jest prywatną, indywidualną sprawą każdego człowieka, każdego myślącego, wrażliwego człowieka. No to też zależy od tego, jakie ma doświadczenie. Widocznie ja w ten sposób skojarzyłam, ponieważ no doskonale wyobrażam sobie taką sytuację rozstania po wielu latach ludzi, którzy bardzo kochali się, którzy stworzyli związek, który zaowocował, bo mowa przecież tak, o dzieciach. Więc, że jeżeli to się kończy, to rzeczywiście świat się kończy i trzeba na nowo go zacząć budować, a czy to się uda, no to bywa różnie. Ale bardzo ci dziękuję za to słuchowisko. No, istotnie potrzeba takich wiwisekcyjnych, terapeutycznych. To dobre słowo. To jest to rodzaj terapii, wysłuchanie takiego słuchowiska. Przymierzasz siebie do tej opowieści i może też robisz jakiś rachunek sumienia. No to wypadałoby, zamykając tę rozmowę właśnie sfinalizować zapytaniem nieprzewidywalnym. Nad czym obecnie pracuje nasz gość? Mam parę pomysłów i projektów. Mam bardzo ciekawego, bardzo intrygującego nowego Rafała Wojasińskiego, którego bardzo cenię i bardzo lubię się mierzyć z jego kolejnymi odsłonami tej niekończącej się sztuki, którą piszę. Tytuł Grażynka chyba mogę zdradzić, ale to jest kolejna opowieść z gatunku o ludziach zagubionych w rzeczywistości, w świecie. A tymczasem życzymy Państwu, Tobie i sobie skutecznej ochrony przed chandrą. No i nocy miłości bez ale, bez katastrof, bez apokalipsy. Waldemar Modestowicz był naszym gościem. To nie była premiera. Premiera odbyła się w programie pierwszym. Ale w Trójce to była premiera. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, Baszko. Dziękuję Państwu. No i do usłyszenia za tydzień. Proszę Państwa, będzie październik. Nie ma na to rady. Scena teatralna Trójki. Zapraszamy do reklamy. Oh, co za noc. Patrz, ile gwiazd. Ile? W ogóle nie jesteś romantyczny. Nie jestem romantyczny, jestem konkretny. Na przykład wiem, ile jest gwiezdnej kasy. Ile? Ha, nawet 2 miliony. Wow. Na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka gwiezdna kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto.